أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بذن الزجر ذي التخفيف ذي هغا شاتا چې د مخکې آیات کې کوم مسائل ذکر شو دا پټۍ د دنیا د وجې او د دنیا د خوراکونو د حاصلولو د وجې ناغې ته کاتمین وي د حق که نه ناغې له زجر رټنه ذکر کوي او هغې دپاره عذاب ذکر کوي د آخرت تخویف هم دی د دوی زجر داسې زجر چې مخلوطي تخویف سره ابتدا نه زجر آخر کې تخویف. ان الذین بیشک آغا کسان یکتمونا چه پٹوی ما انزل اللہ من الكتاب آغا چه ریادی گلی دی اللہ دی کتاب پلنا پٹوی ہے پورا من الكتاب ہوئے ذکر من تبعیزی دی مانا بازے حصد آغے پٹوی بازے مسئلے ٹول نہ پٹوی خو اللہ تو حکم را لے گلے دے آغا دے پٹوی لکم اخی آیات کے حکم ذکر شو چه اللہ دا سلور سیزونا بتاسو حرام کری دی مرداره وینه بیدون که وقت ده خینزیر او آغا چې د غیر الله ده نوم منخ دهی گنا او سی او سڑه پده که بازی پتی دا حکم پت که او مقصد پا کسی داول پتی یرا ویشترون بیهی زمنن قلیلا او اخلی پاغی دنیا لگا حاصلی پاغی دنیا اشترا مراد تی استحباب غرقی پاغی گنا او د سمنن قلیلن مطلب مخکیم تیر شه واضح شه ده چه دا مطلب نه چی گنه لگ پیسی پی اخلی کڑیره پی اغستینو بیا بخوا نها طول دنیا که پی واخلی نه لگ دن قل متاع و دنیا قلیل یا طول دنیا طول سامانونو و سبابونو سمر چی پدی که دی کاغد از مکی دا مخ دا پاس پراتم مالو ندی او کاغد از مکی پا گیڑا که پراتم آدنیات دی دا طول چرایو زی که دا طول دا اللہ دا فرمان مطابق قلیل دی لگ دی غصمانا قلیلا نو اولائکا دی زنا تخفیف شروع شاصل کے او عذابون دی خلقو لذکر کئی وہ خواہ زکا دا کاتمین دی کنا حق پٹ کر دی ادا وڑا خبر خو نئی دی چکل حق پٹ کو نو دیر کسان دا سی شو چی پاغا حق عمل اگیو نکو او دیر پک دا سیو بیا چکل آغا حق بچا اخکارا کاؤ نغیب و سر دشمنه شروع کرده ترده پوری چه غیطه به تکلیفون ورکول ترده چی بجل بهم بیا کنه داره چه دلاسه؟ داره ده کاتمینو دلاسه پتون کو دلاسه کنه نو اولائی که دا صفتونو والا ما یا کلون فی بطونهم نا چهی پا گیڑو خپلو که الا نار مگرور نا چهی او راسل که دا اکل مانا خو خوراک ده چه ما یا کلون فی بطونهم نخوری پا گیڑو خپلو که او دا فی ذکر کو عرب تی داخلی پا ظرف باندی لکا الماو فی الکوزی او بیا عام حالاتو کی استعمالی کی دین غماس سپارا نو دے مقام کی مظہری ہوئی دا مانا مراد دا چی مایا کلون مل ابوتونہم نو خریدی پا ڈکا خیٹا مگر اور ولی دے چکا اللہ خانک نخبے چاپے رکی نو ترسو چی خیٹا نہیں پڑھ سو لے بیا دے پاسی دیکھے مایا کلون فی بوتونہم کر مرے زان راولی نو چی مامو تا بیا دیمو تاوی او بیا نوڑے ہوئی شوڑے ہوئی تردی چی مرے پوری راشی خزا کہوی فی بطونے مظہری وی مل ابتونے ہیں بیا سوال داو چرکے او سڑے پدیت طریقہ بانے دنیا حاصل کی چی حق پٹکڑے دے چاہتے مسئلہ نا دا خوری دے دن یا مسئلہ پٹکڑے دے یا دوا یا درے او دا پاگی دنیا واغستا خو پائے خوراک زان لنے تیار کرے پائے کور جوڑ کو جہدادے پی واغستا نور سامان پی واغس کپڑے کالی وغیرہ سامانو نا نا خو عقل نہ دیکھ لیں دا غدا پارا ودا سزانی ہوئے نا چونکہ عقل اعلی مقصد دے تدیو جنا عقل ذکر کئی مراد تے حاصلو لی چی دا کسان چی حاصلی نو حرام حاصلی خدا یو قانون دنیا کی اوتن نتا پوسو کا علاکہ دی کار کے اختنابو یہ نا پوڑ گڑو نو بلی دا صرف پوڑی جامعی نشتا بگی نور خرچی نشتا نا مقصد چونکہ دا اوچت مقصد ذکر ہے چھے انسان جوندے پا خوراک دے کنا کہ خوراک سکاک بدبانے بن کے نو روزو کے بدن نہ دے سروزی دن نہ بدے ختم شوی ځکه عقل ذکر کو دا کسان نه غورځي ګېړو کولو کې مگر ور ور ذکر کو ور ور واچو دغه غوړ خورا کړل یاره کولاوي او کولو چې شرګړو کې واله پای کې میوه او خړې زردي او خړې الله خو ور واچو ګېړې ته پیدا ذکر د مسبب هی مراد دی سببي چونګه هغه خوراک سبب د ور دی د دې وجه نه دلته مسبب ذکر کو مراد ته سبب دی دی ګېړه کې حرام واچو لو هغه حرام سبب د ور شکنه او یا معنی دای چې ما یاکلونا فی الاخره الا اخرت کې بوور خوري دنیا کې خو خوراکونو خړل خو او مزه یې چان کړي قال تبو تو یا ذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها تاسو دنیا کې خې مزه حاصل کړي او غړو زیړو چرګانو موالیو خوراکونو مکړو د دنیا چې کمی مزه او چرچی وي تاسو ته حاصل وي او دلته نشتا دلته بسی قران کریم هغه ذکر کړیو کنه چې دلته به خوراک ورکیږي د زقوم ان شجره الزقوم طعام لسیم وته ویل داونه د زقوم د ګناګار او د کافر خوراک دی کنه او سفیده بدل نه ورکی کله وته ازغیدار بوټي ویلو چې دیله به ورکول کیږي تسلا نارن حامیه تسقا من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ضریع گرمی شیدل او ببول ورکی او خوراک به ازغیدار بوٹی سده زقوم ده کنه تور او غدا تور نده گوری خواه او ده جهنم مینس که اللہ داونا را زرغون کلی ده دا یه خوراک بول ورکی او بخوری او غد گرمی او بوم دا سی گرمی او بنده دی دنیا گرمی او بخوچ دیر گرمی شد زخول بدل او سو دی اغه خلنا خو حدیث کې راغلی وو سورې محمد کې راځي سقومان حمیمن فقط طعامهم دا سی شی دلې وبوي چې کلمه به ول دړې دړې کې ښا ټک ټک به کې ولا او حدیث کې راځي چې څنګه غا د احانت په تور به فرشتي ولګي په کلالی بو کې کندو کې لکه سپوت چې سړې خوراکا پاګي دا سی به تا خوا کی نو چې څنګه د مخترا نزدیکی خلیتا نو تسقط فروت وجهه په هړم به خو په دې مخدا پوسټ کې راوږي دمر ناکار ابلاس ته اج څنګه ګډ دا غړې تند د لاس او د لاس کوي اج څنګه ګډ زی تر کم ځای پورې دي نار څه ټک ټک کوي ښا او سقومان حمیمن فقط طعام دا ور دي کنه خوراک نه دي مگر ور اولا یکلمهم الله یوم القیامه او خبرې بن کوي دي سر الله پر ورځې د قیامت خبرې د رحمت خبرې د شدت خوشتا دا یاد ساته خو خبرې د رحمت نشته ایمان والا سره به الله د مهربانی او د رحمت خبرې کوي دی سره به دا خبرې نه لا یو کلمهم معنا دا کنایره د غضب د الله نه پدې نعوذ بالله منهم ازهری ویخه الله به ډیر غصه ای دیتا د ډیر غصې د وجه کله انسان بل سره خبرې نه کوي کنه نو خلکو خبرې و سره نه کولی نو دومره غصه وته لا یو کلمهم الله یوم القیامه او لا یزکیهم او نه با دی پاکی د دې د ګناهونو د خیرونه دیوانه چې کوم خیری د ګناهونو ادناس د آثام او د ذنوب لګیدل دي الله به هغه نه لړکی ښا لا یو زکیهم په خلاف د ایمان والا ایمان والا چې دی کډیر ګناګار دی الله جل شانو به د دینه جوړی بیا هغه ګناهونه بلکې کله کله به ورته مولي خو هغه ور به دې د پاره ورکی چې دنه دا ګناهونه ودړي لکه یو کالی کی خیری سرو کی خیری د نظرګر ورته ولي دې د پاره چې خیری ته وسوځي کالی نه سوځي اومدا شان الله دې سوځي نه ورته اخرې سوځي ځکه وی لا یزکیهم مظهری وی لا یطهرهم من دنس الذنوب بخلاف غصات المؤمنین دا کافر دی نو الله دې دو گناه نه نه پاک یو ګناګار ایمان والا الله پاکي اسه وخت کتیری غلط نه تیر بکی او پاک به کینو جنت ته بیلیږي بیا ځکه وی لا یزکیهم او یا لا یزکی معنی لا يقبل اعمالهم د دې اعمال نه قبلي پاکي نه ځکه کامل قبول شو پاک بشي کنه کله کله کافر دي نه کوي یکلې دي کافر موږ نه پیژو د مکه مشرک خوبه موږ کو په خانه کعبه کې به کو او قران کریم وی او ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا د دې موږ داسه برباد دي لکه اوسړې چې سار تر مقام شپيلي وي یا د سار تر مقام تاړي وي د الله سره ټکونه وباسي څه پیدا بوته ملوشي دغه شاندته څه پیدا نه ده حاصل شوی او قران کریم وی فویل للمصلین الذين هم من صلاتهم ساهون تبعی دا داسې مزګزارو لا موږ کيو د موږ د حقیقت نه خبره ده معنی د موږ حقیقت خدا او چې ستا تعلق صرف د الله سره قائم شي عقیده د توحید جوړ شي اردا اخیره توحید نو غندو بګه شرک بګه پروت شاول الله حجت الله کې لیکلي دي څومره مشرکان چې او کانت فيه مصلا موږ به کوه قاعده دارنګي روزي هم نیولې دارنګي خیر خیرات هم کړې ده خیر خیرات به کو حاجت حج لبه چې سوکراله کنه باغی به خو خوراکونه کول قران کریم ذکر کړل دي سورۃ توبه کې اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن بالله تاسو سوای چې موږ حاجانو باندې وبسکو ستوان پي پسکو اغيله قراکونه ورکو نو لکه د ایمان والا پشان والله موږ لاجر راکې کمن آمن بالله لا استول الله نور کی دنیا کی دیشي دنیا ولا سیوا کی لیکن د اخرت سو ثوابونه دی نه ورکې د دې اعمال الله نه قبلې کنه د کافر د مشرک چې کله عقیده کې ګن پروت دی نا کډیر خیراتونه کوي عمل نه قبلېږي ته یې خلکو یې مدرسې هې جوړ کړو جمعه ته جوړ کړو جمعه ترې د بیت الله جوړ کی کنه والله دا عمل نه قبلې دا چې د بیت الله کما ډاڼه وا د مکی مشرکانو نه وکړي او په حلال مال نه وکړي والله نه قبلې هغه څومره احترام کړی د الله د کور دا څه د دین علاوه نور نه کې پکې موي لیکن الله جل شانو لا یزکیهم د دې داته ما معنا شو نه به قبل یا عملونه د دې کدي سه نه کې کړی دین روړا انجوز والا تو کو رکن ظاهر کې خویم خلکو سره خپي چاله چرګي ور کې چاله د چرګو هغه ور کې چاله سور کې چاله سور کې سو خو تقسیمې کنه نو کته وای بازه کسان نه پوي وي یاره دا د مسلمانانو یو خره دی پکې مقصد دی ودا د مسلمانانو نه خدي وستا پشان د مسلمانانو نه خدي د بوسو ډکی د مسلمان نه بچته خوشي د مسلمانانو نوې دي خري په دې څنګه خوشو چې عقیده ګنده ده د کفر او د شرک ته او بلکې هغه په مقصد دا کارونه کوي ها دا هی په کې مقاصد دي به حیاي عامل به ديني عامل مسلمان باندې داسې گزار کول چې ردن اسلام ختم کړو دی خو بیا تش د کې بیا نشته تش ډول کې دی بیا او هغه په طریقه د دین دا خبره ختمه کله دی یو حکم لر کې مله دی ته په کیسه ضرورت ته نور اسلام خوښ دا کنه بیا به بل لر نیمګړې کوي ورو نو ګنجي بوچي مسلمان ته نه جوړ کی لنډې بوچي پی یې نه لاسونه نه تکه وسړی رونی سي وګونه دې کټ کې پوزه دې کټ کې سترګې دې وباسي غاغونه دې وباسي لاسونه ولا ویخ کې برې کې خپې ولا برې کې بیا لوط تاسو پوزې راکاري داغه هر فائدہ ختم شو هر منفعت چې کوم کنه هغه ختم ټول قواي ولا ختم کړو نو مسلمان سره غي داله بګي لنډې بوچي یې کیدا چلو سره خو قبل فرض او اخلاص پکشته زستا دا خبره ومنل چې ډېر په اخلاص دا کار کوي پتا مېن دي یو غلطه ده دا غي په مې دلیږي چې مسلمان ولې ترخی کیستا ترخی نشي برداشت کولې دلی دي یو ملک د مسلمان غي پارام نه پریږي یو ملک نو بلې غلطه پتا دور مېن دي چې غدا لخيټه ډکې نه زه اخلاص کا پکیو مې وای چې کله اخیره د شرک د الله نه قبلې کړي د مکه د مشرکانو غو قبول شو زه غي حاجان لور کول دغه به عام خلکو باندې تقسیم وي به غیر قسم خلک شته څوک په بیا جواره کوي څوک یې راشه غنم نه حاصل کړو ببل چې خرڅ کا پیسې خو به شي کنه څوک په بل څه کوي څوک په غلط ځای کې آل تک چې په حاجانو باندې څوک لري خو ظاهر ده چې حج دراغله دي الله دا غي تذکرہ کول چې نه قبلې کی لا یو زکیه نه قبلې دې عملونه او درېم معنا پدې کې دای چې ولا یو زکیه معنا لا یسنی علیهم الله په دې باندې سناګانې او ستاینې نه کوي الله د دې ستاینې نه کوي د نیکانو خلقو ستاینې الله کوي لیکن د دې ستاینې نه کوي معنی دا الله په دربار کې د دې ذره بر عزت نشته لا یو زکیه نوبل ولهم عذاب علیم او دې د پاره عذاب دې دردناک عذاب دې دې د پاره ګوره قران کریم کې دې ځکه د دې سړي دا حال ذکر کو چلا یکلمهم الله لا ينظر اليهم لا يزكيهم ولهم عذاب اليم او بعينه دا سزا حدیث کې بیا حدیث د قران تشریح یو درې کسانې حدیث کې ذکر کړو دا غي دا سزا ده دا کومه سزا چې دلته د قاتم ذکر کړه چې حق پټي لکه مسلم کې حدیث راځي بلکې ابو داوود ترمذی نسائی مسند احمد د ټولو کې راځي ابو ذر غفاری او زلانو وی وی رسول الله فرمایل ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم درې کسان دي چې الله به دې سره خبرې نه کوي د قیامت پر از خبرې د رحمت د شفقت او نه به ګوري دی ته په نظر د رحمت او نه به دی پاکی د دی د ګناهونو نه او دی د پاره څخه عذاب دی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې او پکې دی المنان بما اعطا هغه سره چې زبادله کوي چاله چې سور کی که خیر خې ګړو کی کنه نو اور کی بیا ها خې وکړه خلکو سره پولیسونه تیار شو نمونه او جوړ شو راوي 300 کسانو باندې کوټونه تقسیم کړ په 300 کسانو باندې بوته تقسیم کړې دور دور کسانو لبیاغه شمارې مرشد خلکو د خپل لپاره په میډیا باندې کا په تو کارکل کنه یا یو تن سره خکړی دي خیر خیرات کړې بل دې بیا زبادي کی راوي دادا ول نو ور کړی دومره دومره نو دا تا د الله په نوم ور کړو کاغله دی ور کړی دا راته وای دا آخرت د ثواب پته مې کنه دا غنه څه بدل غواړي نیو خو پکې دا سره دې زبادنه کوونکی او دویم المسبل ازاره هغه سره چې لنګ یا پرتوب داغه پنسي راکا تکړی دي او پټاکه پټکړل لکه رزانانو په شان دي رزانې خود جوړ کړې دا الله سره پیدا کړو او رزانې خود جوړ کړل پټاکونه پټکړو المسبل ازاره دا ډېر خطرناک عملو نن زمون په ځوانانو کې بلکې پرې تعلیم یافته طبقه کې زمون کسانی ملګری سکول سټاف یادا اې کې به کسان ډېر یو خو چې په مسله پوي او الله هغه ته دا نصیب کړی چې دا خو د دین خبره ده او دا انتهایی اوچت شان والا خبره ده چې محمد رسول الله د ټولې ژوندۍ طریقه ده جدا اکنی چې ګورم دا پنسې به شروتي کړی اراکته کړی به سری به ولور کړی ها نو دا ول الله سره جوړ کړی د ځان د خزه جوړ کړه پټاک دې پټک دا خو دا غي د پاره پټول پکارو چې د یخ په پټي دا غي پرتګو دا غي لنګ دوره پکار دي چې د مخه تخته یا کمیس دوره پکار دي چې مخه تخته ول پټګري نو تاسو څنګه چلو نو دې په کې دا کوي بلکې حدیث کې خدا راغلی ابو داود کې راځي او تن لنګ راکته او پټاکونه پټو مونږ یو کنه بیل سلام ته راشه دی خو چرغه ودو کو دسو کبیا مونږ دا خبره کوي بعض علماوی دې سره داس ماچيږي انور علماو بیا وی نه دې کې مقصد زور نه ورکولي ښه چې دا دومره خطرناک کار کړی دا خو دوره کار دا دومره خطرناک کار دی لکه تانه چې باد تلی خپل سوچ وکړه مانه تا شرم پکار دی چې تا پین تیرا کته که تا خیال نه یو په بی خیاله کې راکته شوی نو پکار دی چې پیکشه او بیا دې فخر د پاره غره کته کوي کنه المسبل ازاره په تکم زه روان یار مسلمان ځانته وای او دریم المنفق صلاته بالحلف الكاذب هغه سره چې د خپل سودا په دروغ قسمونو باندې وباسي په دروغ قسمونو سودا وباسي سوچ دا پکار دی یو سوداګر دی یو دکاندار دی یا یو لین دین کوونکی دی هغه یو شی په بل باندې خرڅی او یره دوره دوره مې دی او غټلې خو هغه ته وی قسم په خدای چې سره دا دی دا مې په دې غسره دروغ وی پاره کی چې دروغ یو هر سره تپاکو یا خو ته صفاوای به په 50 روپے مې غسره 50 روپے در کوم کال والا کړي په مخه لخه حلال مال ولې نه ګټي یاړو سر خیمه وې تا په دې کې کار څه دی خو کبل سه له والا کني مال نو ته ته ولې دروغ وای چې جی صرف یو تانه نه غټم نه نه مې روپے باندې دا ماته پرې وته دي یو تانه ستانه غټم زه غټم وي نږدې کنه دله سر مې دا حالات جوړ دي اور دې کې چې ګوري چاله دې د پاره بیا دوکي جوړې کړې دي میلو میلو کې ها میلو کې چې ګوري دا سوداګر نه سار وواله دې ډیر زیات دروغ وای بیا به کچ څه وا د باز کسانو نه دا نوې پر به شه ګمان مګور کې خالص شاید کې پلنګ خوف تباشد په ځنګل به دا ګمان نه کوي چې دا خالی دی شاید زمری به بګې چې ته یي یو تن به پکې خو په یو ګلس پرلې نه راځي عام حالت دا دی چې بس سر باندې ولا لاس داسې کېږي قسم په خدای دی سر دی مه په دې لکه ولا لاس کې دا وایي چې قسم په خدای دی سر دی پیسې باغ ته وایي او زموږ عمر ګرځي نه هغه کله کله خان دی ما په خپل لیدلې نه چې بل ته قسم خو چې زما دی هغه بچی الله مړ کې چې نن سار وسره ما یو ځای چیس کړی دا چې دا ما په دې غوښتل دی یروستو ته ما وی چیرې دا دروغ دی وی ظالمه تا خو تا په دې غسر خپل بچی مړ کې هغه یې څه بچی ا دوی سار مال چې ځکه چې اوس کم اخیری ګوټ پرچ کې واچو ما نی خو کې د شرګي بچی نه غیته کېدم نه غی په خپلم له یوغه بچی میا دول وی چې زما هغه بچی دی خو یې مړ کې چې سار مو سره یو دی چې اس کله داسې دوکي ول ور دي کنه سو په یو طریقه دوکا او سو په بل طریقه دوکا او په دروغ قسمونو قسم په خپل قسم می دی دا خطرناک عملونه دي ځکه دې سره یو ځای کړو ها ولې د قاتم د حق هم دا سزا ده کنه چې کوم سره حق پټي خو معلومه شو چې دا هم ډېر لوی جرم دی لوکي جرم نه دی ها اولائک الذین اشتروا الضلاله بالهدى کته وای چې په دنیا کې دې ډېر مالونه حاصل کړو ډېر دولتونه حاصل کړو جی وګوره د پیر صاحب دوره جیدات دی چې یو شپه او ورځ پکې ګاډی رواني. وګوره پلان کې صاحب دومره دومره دولت پیدا کو پلانی ځای کې په یو کروڑ روپې بنگلا واغستا او پلانی ځای کې په دوره پیسو باندې واغستا د دین په جامه کې د دین په جامه کې ها اگر ڈاکو دی چې خلکو په دین ڈاکی وي دین ولوم برباد کیو دنیا دین او مخلی خپل دین پاغي خرڅي لکه دین کینو تا کې به خلکو له خرڅي پاغي به خرڅي او بیا لګیاري چا پکې کاروبار شروع کړي د تعویزونو د دمونو د ساختونو مافتونو او پاغي باندې د خلکو نه پیسې راکړي ځان له دکانونو دي قد یجعل المرء حانوتا لمتجره وجعلت حانوتك بين الاساتين عبد الله مبارک وي د دنیا خلک خپل دکان استاد په بازار کې وباسي اتاره جمعات د دوستانو منس کې په کوټګې کې دکانو باسه لري الته کې خلکو باندې چیزونه خرڅه هغه بد بیان کړو چې تا دې ته کار ویل لري نو سوالدار چې پیسې خو غډېره وګټلې دنیا له هر سره کامیاب شو مخاوریز دې سپین روبه دې غم قاده کې چې کوم اجره تنه نو زینو ټول خلکو ته پاس او احترام ډېر شروع دې الله جل شانو انها اسم نه دکړي اولائک الذین دا صفاتون والا هغه کسان دي اشتروا الضلاله بالهدى چې خو خکړې دا گمراهي په بدله د هدایت هدایت خدا او چې د پدې دین عمل کړو خلکو ته حواله ا دې ولګي دغه پټ کو خلکو ته اخکار نه کو او پاګې باندې د دنیا ته پیسې ټکو اغستا اشتروا الضلاله ته گمراهي په بیا اغستې ده حکم سړي چې گمراهي په بیا اغستې هغه ته کامیاب مو آیا چې دې کامیاب دي اشتروا الضلاله بالهدى او العذاب بالمغفره او خوخکړه دې عذاب په بدله د مغفرت کې بخنه د الله نه د خوخه او دغه عذاب خوخ دې نه کوم سړي چې عذاب خوخي نه دې کامیابیږي یا دې ښه حال والے دې نه بد حال والے دې نو فما اصبرهم من النار نو سو ډیر سخت صبر دې دې په اور باندې سکلک صبر دې په اور وي په اور ډیر مهم دې نو او ډیر کلک دې په دې مقام کې دې صغره تعجب وي علما او لیکلي او سیوی وغیرہ چې کله صغره تعجبی خو مراد ته تعجب کول نه داغه متکلم مقصد ته تعجبی تعجب سمانه نور خلکو ته وي تاسو تعجب وکې ندل ته مراد تعجب دې چې و ایمان والا وګوره دې خلکو عذاب په مغفرت باندې خوخ کړل دې نو څه صبر ناک دي په اور په ما اصبرهم لنار فراوی وی اصبر په معنا د اجراء ما اجراو مصدر جریان دی په اور ګوره نیخ دی ورزی په اور باندې جهنم ته نیخ روان دی دنیا د عصور دی جون دی داسان لخه کی شپتا او یا تیا کالا او هغه په کرونو یربونو کالا جون چې دا غیړو امتحان د معلومه غیزه الله تبارک ما اجراو ملنا سډیر لوی جریان دی په اور حدیث کې راځي کنه نبی علیہ السلام وی انا اخذن بحجوزکم وانتم تفلتون مني زه تاسو د بډو نرانی وم چې لاړ نشه او تاسو زما د لاس نه ځان خلاصوي په اور نه غورځي لکه د پتنګ په شان دي پتنګ یو ژوند باندې تنګې نه غورځي ځان اور لرسې د جهنم او زری د بډو نه راکم چې مزه وستا دا حال نه فما اجراهم على النار زجاجوي بماس برهم على النار معنا دای چې ايو شین ابقاهم على الاعمال الموجبه للنار څه شی دی چې باقی پریخري داخلك په داسې عملونو چې لازمونکي دي ورلا د کی مطلب دی ان داسې څه شی دی چې دی په دې عمل باندې اختکړه چې دی ورته رسی خو دی بیا مغه عمل کوي پریګ دی نه لومبه معنا ظاهره و د لغت په لحاظ او د عرف او استعمال په لحاظ کوم چې سی وې کړه و چې رئیس النحات ته چې فما اصبرهم على النار څه سخت صبر دی د دې په اور باندې څه ډیر صبرناک دی په اور باندې مخکې مېره د ویلو چې د صبر سو زېونه دي د زم کنه داغه مضمون صبر دی چې وسړی په اور صبر کوي په جهنم صبر کوي په حرام صبر کوي ناکار صبر دی کنه قران کریم کې مضمون صبر مخکې تفصیل تاسو ته ورشي دي دا 15 ځای استعمال شو یو په کتاب دی کنه ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق او چاویلو چې دلته کې د امان نافیر دی کې یو قول شته ابو البقا نقل کړو هغه وی ما اصبر ومل النار معنا دای چې نشته صبر د دی په اور باندې بیا به مړه په اور باندې صبر نه خو دلته کې اوس لګیا دی حرام کین یو معنا پکې هغه دا کړو چې ما نافی کی هغه وخت کې بیا را تعجب صیغه نه ده لغې نه وته او به تر اړوم به معنا و چې ما کوم کړو ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق دا په سبب درې چې چې بشک الله را لېګل دې کتاب خپل بل حق د حق کار کول د پاره او دی پټک دی پټک الله حق کتاب دې د پاره را لېګل او چې داخل کو د ښکار شي او دی ولګې د هغه مسلې د خلکو نه پټې کړې نه الله ولدا دور لوې سزا ورتي ښا او یا مقصد دارې چې الله کو کتاب د حق د پاره را لېګل او دی پکې اختلاف جوړ کو مظهری وي پختلغو سوال دار چې دی خو کتمان کړه د اختلاف څنګه راغې وای کتمان سبب د اختلاف دی مظهری چې کله دا معنا کوله چې فختلفو دی اختلاف کو الله د حق د پاره را لېګل او چې دا بیان شي خلکو تخکار شي نو دا ځکه چې کتمان داغه سبب وګرځي چې کله مسله پټ شي نو خلک پکې اختلاف یا کوي کنه ولې هغه پټه پاتې شو چې پټه پاتې شو نو سوال به یو داعی نیک سړی به چرته چا به بیانې نه غنوري بیان نه مونږ اختلاف جوړ شي کنه اختلاف هم د دینه جوړیږي اصل کې چې حق پټ شي دا سبب د اختلاف دی او دا کتاب د مقام کې نزل الکتاب دا الله کتاب مراد دی او ان الذين بشکاغه کسان اختلافو بالکتاب چې اختلاف کړی دی په کتاب کې ولې کړی دی ځکه چې مخکې حق پټ کړو او چې حق پټ کړو اختلاف وجود شنو دا ځکه هغه طرف نږدې وروړه او بشکاغه کسان چې اختلاف کړی دی په کتاب کې کم کتاب کې چا وی الفلام په کې جنسی دی مراد ته جنسی کتاب دی او جنسی کتاب څه معنی د دې ایمان په بعضی کتابونو وو بعضی نه منو يهودوي مونږ تورات منو انجیل او قران نه منو نصاراوي مونږ انجیل منو تورات او قران نه منو نه چا یو نه منو چا دو نه منل ټول باندې ایمان نو کنه اختلافو فی الکتاب دا مطلبی اچھا وینا الف لام پکې احدی دي او مراد ته صرف تورات ته او اختلاف د دې يهودو په خپل کتاب تورات کې سو بعضی احکام منل او بعضی پرې خودل بعضی پای کې داو چ کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صفاتونه باندې موصوف او دی سیرت والا سړی چې راځي نو تاسو به دا غته به دری کوي او دینه منا او دریم تفسیر غدا کړو چې مراد د ال کتاب نه خاص کتاب قران کریم دی نه اختلاف د دې پاغه کې سو چاوی دا جادو دی چاوی دا شر دی د شر خبري دی چاوی زړی کسی دی چاڅوي چاڅوي مظهری درې والا تعبیر را نقل کړو خپل تفسیر کې ها نو بشکا وکسان چې اختلاف کړل په کتاب د الله کې لفي شقاق بعید خامخا په دشمنه لري کیږي شقاق وی شق شق کېدو ته چودو تا او سړی ویل کوي د دشمنه دا جسي چوي الکه ویول چوي وی دي سم په چودو کې دي کنه ډېر زیات چودل دي کنه د حق نه لري لچوي دماغ چوي بدن چوي اکل اکل حقیقت کې وچوي مخه چې ووري چرتا چې حق پرز غالب شو بیا په مسله عمل شروع شو نو په وخت ټک وی هټ پیل شو پلان کې لاړ افی شقاق بعید بیا وته ګوره ان الذين بشکاغ کسان یکتمونا چې پټوي مان زل الله هغه چې را لګلی دی الله من الكتاب د کتاب خپلنا معنی بازه حصہ دا وي او یشترون به ثمنا قليلا او غره کوي پاغي دنیا لگا یا اخلی پاغي دنیا لگا اولائکا دا صفتون والا ما یا کلون فی بطونهم نا خوری پا خیٹو خپلو مانا نا دکی زان خپل یا نا چی پا گیٹو خپلو کی الا نارا مگر وورو ولا یکلمهم اللہ یوم القیامہ او خبر بنکی دی سر اللہ پا رضی دا قیامت خبر دا رحمت ولا یزکیهم او نا با دی پاکی دا دی دا گناہنونا یا ولا یزکیهم نا با قبلی عملون دا دی یا ولا یزکیهم نا بستائن کئی دا دی ولهم عذاب الیم و دید پار عذاب دے دردناک اولئک الذین دا صفتون والا حق کسان دی اشتروا الضلالت بالهدا چه غست دا گمراہی پا ہدایت یا غرکڑی دا گمراہی پا بدل دا ہدایت کے والعذاب بالمغفرہ او عذاب پا بدل دا مغفرت کے فما اصبرهم علی النار نصص زیاد صبر دے دی پا اور باندے ذالک بان اللہ دا په سبب د دې چې بشک الله دا بیان د سبب العذاب دی نزل الکتاب بالحق را لګل د کتاب خپل د حق کار کول د پاره و ان الذين اختلفوا بالکتاب او بشک هغه کسان چې اختلاف وکړو په کتاب د الله کې لفي شقاق بعید خامخا په دشمنه لري کیږي